أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إلى آخره. صدق الله العظيم. محترم müslümanlar, Müzzemmil suresinin ayetlerini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde en son "Vahcurhum hecran cemila" ayetini tanımaya çalıştık. Bu haftaki dersimizde de inşallah Müzzemmil suresinin 11. ayetinden itibaren geriye kalan bölümü hep beraber tanımaya çalışacağız. Her zaman söylediğimiz gibi Cenab-ı Hak duyduklarımızla dinlediklerimizle önce iman etmeyi, sonra da onları amel haline getirmeyi hepimize nasip ve mukadder kılsın. Allah buyurur ki bu bölümde وَذَّرْنِي وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُلِ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَل۪يلًا. Bu ayet-i kerimeye mensuh diyorlar. Ama mana şöyle olursa doğrudur dedikleri. Peygamberim, sen onları bana bırak. Hiç dokunma onlara. Sen şöyle bir kenara çekil. Biraz izine ayrıl. Şöyle bir emekliliğe filan ayrıl. Hiç dokunma onlara. İstedikleri gibi yaşasınlar. İstedikleri gibi hareket etsinler. Sen hiç ilişme onlara. Eğer ayet-i kerimeyi bu manada anlarsak o zaman tamam mensuhtur diyebiliriz. Ama bakın, mana hiç de öyle değil. Sanki bu ayet-i kerimede Rabbimiz amaların defterini duruyor. Ama ya Rabbi, ama ya Rabbi, ama ya Rabbi deriz ya, işte sanki bu ayet-i kerimede Rabbimiz bizim diyebileceğimiz amaların defterini duruyor. Ama ya Rabbi şunlar olmasaydı, ama ya Rabbi bunlar olmasaydı, ama ya Rabbi şöyle olsaydı, ama ya Rabbi böyle olsaydı, bütün bu amaları bir kenara alıveriyor Allah. Ya Rabbi, ama şu nimet verilenler var ya, şu malı mülkü olanlar var ya, şu bir şeyler verilenler var ya, şu anne özelliğini taşıyan, şu babam diye karşı gelemediğim, şu kocam diye itiraz edemediğim, şu amir diye bildiğimler var ya, şu kahrolası hanede evlad-ı iyal var ya, şu eli silahlılar var ya, kendilerine nimet verilen, fırsat verilen, imkan verilen birileri var ya, ah onların karşı gelmesi, ah onların yalan sayması, ah onların hakkı görmezden gelmeleri yok mu? Deme sakın peygamberim, sen onları bana bırak peygamberim. Ama deme peygamberim, ama şunlar şunlar olmasaydı deme peygamberim, sen onları bana bırak peygamberim. Yani şu nimet içinde yüzen, şu benim nimet verdiğim halde yalan sayan, nankörlük eden, dalga geçen, anlamaya yanaşmayan, hakikate yanaşmayan, yalancılar, yalan sayanlar var ya, sen onları bana bırak peygamberim. وَمَهِّلْهُمْ قَل۪يلًا. Ama bana bırak dedikten sonra da hemen 2 gün sonra, 5 gün sonra, 1 ay, 1 yıl sonra, ya Rabbi bunları hala helak etmedin, hani bana bırak demiştin, hani ne oldu ya Rabbi, hala bunların defterini dürmedin deme sakın, sen biraz izin ver onlara, biraz mühlet ver, biraz salıver onları, biraz bırakıver onların ipini diyordu sanki Allah. وَمَهِّلْهُمْ قَل۪يلًا. Arkadaşlar, bizim de mutlak yapmamız gereken bir iş. Yani biz de kendi kendimize bazen bunu diyelim. وَمَهِّلْهُمْ قَل۪يلًا diyelim kendi kendimize. Tabii peygamber fonksiyonunu icra eden birisine diyorum bunu. Yani kendimize diyelim bazen, ama biz peygamber fonksiyonunu icra ediyorsak bu sözü kendi kendimize diyebiliriz. Değilse yatan birine bırak biraz dinlen demenin anlamı yok zaten, değil mi? Zaten yatıyor adam. Yani çocuk oynuyor ya, bırak oynasın biraz demektir bunun manası. Yani iş yapan birine bırak demektir. Biraz daha düzgün söyleyelim. Yani karşımızdaki adam istenilene gelmemişse, biz uğraştıkça uğraşıyoruz ama istediğimiz kıvama gelmemişse, tüm çabalarımıza rağmen yine de o inancını gündeme getirmiyorsa, o zaman kendi kendimize şöyle diyeceğiz: وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Az biraz izin ver. Nasıl? İşte biraz izin ver, olacak inşallah. Ya da esasen bu ayetin manasını şöyle anlıyoruz: az biraz kendine izin ver peygamberim. Az biraz kendine izin ver peygamberim olacaktır mana. Çünkü peygamberimizin kendine izin vermesi isteniyordu ayeti kerimede. Ayetten anlaşılan herhalde ağırlıklı nokta budur. Yani ey Habibim, ey Resulüm, sen onların hayat programlarının değişmemesinden ötürü kahrolma, mahvolma, onları istediğin noktaya getiremedin, onlar değişmediler diye kendini yiyip bitirme, sen şöyle kendine biraz izin ver, kenara çekil, görev yapma, bir tatile çık değil tabii bunun manası, ama onların varlığını kabullen, öylece olabileceklerini düşün. Yani Cenab-ı Hakk'ın kanunu gereği demek yeryüzünde kafir de olabilecekmiş de, kendini mahvetme, kendini yiyip bitirecek noktaya gelme peygamberim deniyordu sanki ayet-i kerimede. Yani biz de bazen kendi kendimizi yiyip bitiriyoruz, değil mi? Ya İmam Hatip hocası bunlar, Diyanet Camiası bunlar, ya filan fakülteyi bitirmişti bunlar, doçent olmuştu bunlar, doktor olmuştu bunlar, şu kadar medrese tahsili görmüştü bunlar, 40 yıldır Kur'an okuyordu bunlar, neden değişmiyorlar, neden yatmayı tercih ediyorlar diye bazen kendi kendimizi kahrediyoruz ya, Allah diyor ki sabret biraz, az biraz mühlet tanı kendine, inşallah kendi kendine eziyet etme, kendi kendini mahvetme, inşallah olacak, inşallah düzelecekler diyordu sanki Rabbimiz. Çünkü bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur: İnne ledeyna enkalen ve cehima ve ta'aman za gussatin ve azaben elima. Hafazanallah min kulli belain ve azabil ahireti. Sanki yukarıdaki ayette işi yumuşatmış gibiydi Allah. Hani sen onlara biraz dokunma, az biraz mühlet ver. Onlar sonunda adam olurlar, o kadar da üstlerine gitme canım. Perdesine karıştın, ayakkabısına karıştın, dükkanına karıştın, işine aşına karıştın, kazanmasına harcamasına karıştın, hanımını sokağa salmasına karıştın, çocuğunun eğitimine karıştın. Pek bu kadar karışıp durma. Bak millet namaz kılmazken bunlar namaz kılıyor. Bak millet hiç kimse oruç tutmazken bunlar oruç tutuyor. Bunlar Kur'an okuyorlar diye sanki Cenab-ı Hak yukarıda biraz yumuşatmıştı işi. Ama iyi de sadece o bölüm olsa, ama bakın arkadan gelen bölüm ne diyor? İnne ledeyna enkalen ve cehima. Ya hemen yakalayverseydi Allah kafirleri, ya da Müslümanlığının farkında olmadan yaşayan zavallı Müslümanlara Allah fırsat vermese, imkan vermese de hemen onları yakalayverseydi, ama Allah öyle yapmıyor bakın. Allah imkan veriyor, Allah fırsat veriyor, mühlet tanıyor. Tabii kişi hakkında bir rahmetin eseridir bu. Ama bu imkanı kullanmazsa kişi, azabı artıyor demektir tabii. Allah diyor ki bakın, biz ona imkan veriyoruz. Ama sonunda enkal ve cahim vardır. Arkadaşlar, Kur'an'daki cahim ayetlerini, cehennem ayetlerini çağırın sofranıza, tabakla mı yersiniz, çatalla mı yersiniz bilmem orasını da, onları şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Allah korusun. Allah diyor ki, inna ledeyna enkalen ve cahima. Bizim katımızda enkal vardır. Allah kimsenin elini ayağını bağlatmasın. Korkunç bir şey. Hani fecir ne diyordu? وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدْ. Allah'ın vurduğu bağı kimse vuramaz. Allah gibi kimse yakalayamaz. Hani dünyada adamın bileklerine kelepçe vurulur, ama bir yolunu bulup kaçabiliyor adam. Mesela sürttürür, kestirir, bileğini koparır, bir yolunu bulup kaçabiliyor adam. Yani ya zaman yol verir ona, işte 3 sene, 5 sene yattıktan sonra, 20 seneden sonra çıkıyor hapisten veya kurtuluyor ölümden veya tanıdık buluyor filan. Ya da tamam senin dediğini dinledim diyor karşı tarafa ve kurtuluyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın enkalı öyle değil. Yani onun bukağları, Allah'ın tutakları, Allah'ın kelepçeleri çok daha farklı. Allah yakaladı mı tam yakalar. Bakın Allah diyor ki, اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا Bizim yanımızda bukağlar vardır. Bizim yanımızda enkal vardır. Bizim yanımızda kelepçeler vardır, tutaklar vardır. Demek ki Allah'ın boyundurukları varmış, enkal. Artık öküz boyunduruğu mu, yoksa resmi bağlar mı, yoksa resmi ipler mi, yani yönetmelikler mi, ya da AET'nin ipi mi, ABD'nin ipi mi, yoksa IMF'nin ipleri mi bilmiyoruz ama Cenab-ı Hak insanları işte zorlar böyle. Yani insanlar Allah'a kulluktan kaçarsa, insanlar Allah'a değil de başkalarına kulluk yapmaya başlarsa, insanlardan korkuları Allah'a kulluklarına engel hale gelirse, Allah'ın arzularıyla başkalarının arzuları çatıştığı zaman, başkalarının arzuları ağır basar, Allah'ın arzuları hafif gelirse, Allah diyor ki, bizim yanımızda enkal vardır. İşte böyle boyunduruklar vardır, biz onları o kullarımıza, o insanlara vuracağız diyor Allah. Sonra, وَتَعَامًا ذَا غُصَّةٍ Bir de böyle boğazdan geçmez, kahredici, mahvedici, helak edici. Öldürücü değil, diriltici de değil, ayrı bir cins, azap verici bir yemek vardır Allah'ın yanında. Allah yedirecektir onu. Bir de وَعَذَابًا اَل۪يمًا Bir de elim bir azap vardır, dayanılmaz, elim bir azap. Elem verici, acı verici, ıstırap verici bir azap vardır diyor Allah. Hani Gâşiye suresinde لَيْسَ لَهُمْ تَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَر۪يعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُعٍ deniyordu ya. Bir de zannediyorum Vakıa suresinde اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ تَعَامُ الْاَف۪يمِ diyordu ya. İşte Allah yanında böyle boğazdan geçmez, öldürücü değil, diriltici de değil, ne doyurucu ne de açlığı giderici böyle yemekler vardır. Peki hani nerede ya bu? Afrika'da mı, Avrupa'da mı, Senegal'de mi, Borneo'da mı, nerede bu? Öyle değil. Böyle sormanıza gerek yok. Bakın Allah diyor ki, يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَف۪يبًا مَه۪يلًا Bugün değil bu, yarın olacak bu iş. Sen onun için salıver peygamberim. Yani bunlar bugün seni dinlemiyorlar diye, yani bunlar bugün senden kaçıyorlar, senin dediklerinden kaçmaya çalışıyorlar diye, senin elinde bu dünyada bu tür ceza unsurları yok ki peygamberim. Sen sadece anlatmak, duyurmak durumundasın. Ama sonunda onların üstüne öyle bir gün gelecek ki, o gün dağlar çökecek, yer yerinden oynayacak, dağ dağlıktan çıkacak, kum yığını haline gelecektir. يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَث۪يبًا مَه۪يلًا Yani Kenan'ın sığındığı dağ bitecek. Hani oğlum gel bin gemiye, biraz sonra sular azgınlaşınca, sular tağutlaşınca öleceksin, mahvolacaksın diye babası Hazreti Nuh Aleyhisselam oğlu Kenan'ı gemiye çağırmıştı da oğlu demişti ki şu dağa sığınırım, şu ağaca tırmanırım demişti ya. Hani insanlar sığınacak bir yerler ararlar ya, kimisi dağa sığınır, kimisi koltuğuna sığınır, kimisi makamına sığınır, kimisi ABD'ye sığınır, kimisi Avrupa'ya sığınır, kimisi IMF'ye sırtını yaslar sığınır ya, işte Allah diyor ki o sığınma mekanizmaları bitecek o gün. Dağlar da bitecek, dağın dağlığı da bitecek. Tabi Allah mat etmek için din göndermez. Yani Allah insanları susturmak için din göndermez. Allah insanların aklı başına gelsin diye, akılları başlarına gelsin diye, insanlar adam olsunlar diye din gönderir. Bakın bundan sonraki bölümde Cenab-ı Hakk'ın öyle rahmeten lil alemin olarak din gönderdiğini anlatan bir ayet-i kerimeyle karşı karşıyayız. Allah diyor ki, إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. Biz size elçi gönderdik. İnna erselna ileykum rasula. Biz size elçi gönderdik. Yani istediklerimizi size duyuran, istediklerimizin nasıl yapılacağını size gösteren rasuller gönderdik. İstediklerimizin uygulanmasında sizin üzerinize şahiden olan, yani size şahit olan peygamberler gönderdik. Yani, ya Rabbi ben buna anlattım. Ya Rabbi ben bunlara duyurdum. Bunlar kabul etti, şunlar kabul etmedi. Bunlar dinledi, şunlar dinlemedi. Muhtaç oldukları bilgileri ben bunlara duyurdum, gösterdim diye sizin üzerinize şahit olacak, şahitlik yapacak bir peygamber gönderdim diyor Allah. Şahiden aleykum. Bir de bunun manası şudur. Ya da size şehadeti anlatan bir elçi gönderdim diyor Allah. Bir üçüncü manası ya da size şehadeti şahsında gösteren bir peygamber gönderdim diyor Allah. Ama bu iş yeni değildir. İlk defa duymuyorsunuz bunu. Bu kadar yadırgamayın. Bu da nereden çıktı demeyin. Tarihin enginliklerinden bu yana sizin de bildiğiniz nice örnekler vardır. İşte Firavun, tanıyorsunuz. Firavun'un inadını, küfrünü biliyorsunuz. İşte biz ona da Resul göndermiştik, niye unutuyorsunuz diye Allah hemen bize bir örnek takdim ediyor. كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَى فِرَعَوْنَا رَسُولًا. Neden unutuyorsunuz? Bakın Firavun'a da peygamber göndermiştim ben. Ama şeytan unutturuyor tabi. Bakıyoruz Mü'min suresine, Firavun'un sarayında, Firavun'un hanedanından, yakınlarından bir adam imanını gizliyordu da bir ara açığa çıkardı. Tam zamanında imanını açığa vurdu adam. Ne zaman imanını açığa vurdu? O ana kadar Firavun'un sarayında imanını gizleyen bu adam, Firavun Hazreti Musa'yı öldürmeye karar verdiği zaman tam zamanında imanını açığa vurdu. Firavun karşısında avanesiyle beraber konuşurken diyordu ki, siz hatırlasanıza bir vakitler Yusuf size gelmişti de dinlememiştiniz, itiraz etmiştiniz, ihanet etmiştiniz, reddetmiştiniz de onu Allah sizin aranızdan alıp gidince de vah toh ne büyük ne mübarek adamdı. Kıymetini bilemedik, fırsatı kaçırdık demiştiniz. Vazgeçin bundan diyordu. Şimdi Musa'ya da aynı şey yapmaya kalkmayın diyordu. Kur'an'ın diliyle o mümin kişi onları uyarmaya çalışıyordu. İşte burada da benzer bir hatırlatma var. Hani siz Musa'yı biliyordunuz, Firavun'u tanıyordunuz. Musa'yı Allah peygamber olarak göndermişti de ona karşı gelen, kabule yanaşmayan Firavun ve avanesinin başına gelenleri biliyordunuz. İşte aynısını size de gönderdim. Bunları bilen insanlar olarak niye hakka yanaşmıyorsunuz? Niye hakikate yanaşmıyorsunuz? Niye gönderdiğim elçiye iman etmiyorsunuz? Deniyordu sanki burada. Arkadaşlar, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de peygamber anlatımlarının temel fonksiyonu şudur. İslam'ın peygamber şahsında örneklenmesi. Tabii bu bizim peygamberimiz olunca doğrudan örnek. Yani peygamberimiz bize doğrudan örnektir. Ama önceki peygamberler olunca da yine peygamberimizin şahsında dolaylı örnektir onlar diyoruz. Bakın Allah diyor ki فَعَصَى فِرَعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَب۪يلًا. Firavun peygambere Hazreti Musa'ya isyan etti de biz de onu çetin bir yakalayışla yakalayıverdik. Ahzettik, muakaze ettik, cezalandırdık ya da ağzının payını veriverdik onun. فَعَصَى فِرَعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَب۪يلًا. Peki ne yaptı? Musa kimdi? Hatta adını bile anmadı bakın burada. Musa kimdi? Nerede doğmuştu? Hangi merhaleden geçmişti? Ne tür bir hazırlık dönemi yaşamıştı? Evliliği nasıldı? Çocuklarıyla ilişkisi nasıldı? Onlara şefkat ve merhameti nasıldı? Çalışması, çobanlığı, kardeşine bakışı neydi, nasıldı? Bakın hiçbirisi yok burada. Firavundan da söz edilmiyor öyle uzun uzadıya. Avanesinden de, etrafındakilerden de, İsrailoğullarından, Firavun oğullarından da bakın uzun uzadıya söz edilmiyor. Sadece buraya kadar anlatılanların merkezdeki ana konu, ana fikir hakkında bir değerlendirmesini görüyoruz. Yani odak nokta neydi? Merkezdeki ana fikir neydi? İşte peygamber geliyordu, insanlar ona karşı geliyorlardı. Peygamberin buna üzülmemesi, insanların da ona karşı gelmekten vazgeçmeleri isteniyordu. Bunun için burada, bakın, buna bir örnek tablo sunuluyordu. İşte Firavun olayı, nasıl ibret alacaksanız alın, peygambere isyan etti de Allah onu öyle bir yakaladı ki, ahven ve bila, tam bir yakalayış. Hani yukarıda ne demişti Allah? İnne ledeyne enkalen ve cahima. Bizim yanımızda enkal vardır. Sanki yakalama aygıtları, yakalama araçları, yakalama aletleri vardır. İşte yakalayıverdik. Bakın, üstelik tutulmaz bir şeyle yakaladı Allah. Hani su sıkışmaz bir şeydir, tutulmaz bir şeydir. Elinize alırsınız, yoktur yani, su, tutulmaz bir şey. Ama Allah Firavun'u suyla yakaladı. Yani hiç tutulmaz bir şeyle yakaladı. İşte Allah yakaladı mı böyle yakalar. Bazen bitle yakalar, bazen pireyle yakalar, bazen sinekle, bazen anayla yakalar, bazen babayla yakalar, bazen hanımla yakalar, bazen kocayla yakalar, bazen taş yağmuruyla, bazen çekirgeyle, bazen kavurucu bir rüzgarla ya da işte böyle bazen de suyla yakalar Allah. Bundan sonra soruyor şimdi Allah, bakın. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ Ne diyorsunuz? Ne haber? Fikriniz ne? Anlayabildiniz mi konuyu? Siz ne yaparsınız? Nasıl kurtulursunuz? Nasıl korunursunuz? Yani kime sığınacaksınız? Siz yolunuzu nasıl bulacaksınız? Size kim yol gösterecek? Bir günde ki eğer küfrederseniz, hakkı örtbas ederseniz, o günde sanki gencecik körpe çocuklar, sanki ihtiyar olacaklar. يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا Sanki o gün körpe çocuklar, küçücük çocuklar sanki ihtiyar olacaklar. Kıyamette zaten yaşın başın ne önemi var? Herkes perişan. Herkes rezil ve perişan. Cennette orta yaş, dinç yaş, cehennemde herkes perişan. Arkadaşlar, hani Allah diyor ki kurtulmanız mümkün değil. Öyle dehşetli bir gün ki o dehşeti, o azameti bir çocuğun üzerine yükleyin. Yani 6 aylık bir çocuğun üzerine o dehşeti yükleyin, saçı başı ağrı verecektir. Hani dünyadaki 60-70 seneye bölünmüş dertler, yükler, ıstıraplar, dünyanın yükü insanı ne hale getiriyor görüyorsunuz. Alnı kırışıyor, beli bükülüyor, saçı dökülüyor, burnu akıyor, ağzı kokuyor filan hale geliyor ya. İşte 50-60 seneye, 70-80 seneye bölünmüş olan bu dertleri, bu ıstırapları bir anda 6 aylık bir çocuğun sırtına yükleyin, çocuğu bir anda o hale getirecek. Bir günün dehşetinden siz nasıl korunacaksınız, kime sığınacaksınız, kiminle kurtulacaksınız? Ve devam ediyor Allah, o gün es-sema'u munfatirun bih kana va'duhu maf'ula. O gün, o günün dehşetinden o çetin bildiğiniz, o cesim bildiğiniz gök bile çatır çatır çatlayıp yarılmıştır, paramparça olmuştur. Es-sema'u munfatirun bih. O yıkılmaz zannettiğiniz, kıyamet kopsa da çökmez zannettiğiniz, o cesim bildiğiniz, çetin bildiğiniz gök bile çatır çatır çatlamıştır, paramparça parçalanıp gitmiştir. Ya da es-sema'u munfatirun bihi, gökyüzü yarılacak ve oradan Allah'ın melekleri gelecek. Ellerinde amel defterleri olduğu halde Allah'ın melekleri gelecek, amel defterleri gelecek, kaza makamı oluşacak ya da yeni bir arz, yeni bir sema oluşacak. Peki bu gerçekten olacak mı? Hiç şüphesi falan yok mu bunun? Evet, gerçekten olacak. Bakın Allah diyor ki وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا Allah vaad etti olacaktır. Allah ne dediyse kesinlikle o olacaktır. Kimse onun önüne geçemez. Allah ne demişse o kesinlikle olacaktır, kesinlikle gerçekleşecektir. Buraya kadar anlatılanlar anlatıldı. Allah bizleri uyardı, Müslümanları uyardı, inananları uyardı, inanmayanları uyardı Allah. Bakın ondan sonra şöyle buyuruyor. İnne hâzihi tezkiratun. Bütün bunlar bir tezkiradır. İnne hâzihi tezkiratun. Bütün bu uyarılar, bütün bu ayetler birer tezkiradır. Bir öğüttür, bir hatırlatmadır. Sizin adam olmanız için, kul olmanız içindir. Sanki Cenab-ı Hak diyor ki, sizin adam olmanız için, sizin hakkı bulmanız için, sizin gerçeği anlamanız için, sizin akıllarınız başlarınıza gelsin diye bütün bunları birer uyarı olarak, birer tezkire olarak sizlere duyurdum diyor sanki Allah. Başkalarını dinlememeniz için ya da hayatınızın hesabını görecek olan Allah'ı unutmamanız için bir tezkiradır bu. Tezkira esasen kulaklarınıza küpe demektir. İnne hâzihi tezkiratun. Tezkira kulağa küpe demektir. Yani kulaklarınıza küpedir bu ayetler. Takın kulaklarınıza, yazın takvimlerinize, yazın anahtarlıklarınıza veya aklınızın en üst köşesine yerleştirin. Aklınızın en üst köşesine yazın bunları ve sürekli aklınızda tutun bunları. İşte bunlar tezkiradır. Hani sürekli aklınızda tuttuğunuz şeyler var ya, mesela kendi ev telefonunu sürekli aklında tutar ya adam, yani hiç kimseye sormaz, kendi ev telefonunu adam sürekli aklında tutar. Veya işte adam evinin telefonunu veya işte doğum tarihini, karısının kızının adını, karısının kızının doğum tarihlerini ya da vergi numarasını hiç unutmaz ya adam, ya da hiç kimseye sormaz ya bunu adam, veya arabasının plakasını aklının en üst köşesine yazmıştır, hiç kimseye sorma lüzumu duymaz ya adam, işte diyor ki Allah, bunlar onlardan da önce bilmeniz gereken, aklınızın en üst köşesine yazmanız gereken, hiç kimseye sorma lüzumu duymadan aklınızda canlı tutmanız gereken, hafızanızda, hatıranızda canlı tutmanız gereken tezkiradır bunlar, ayetlerdir bunlar. Sonra diyor ki فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا Dileyen Rabbine ancak böyle bir yol bulabilir. Dileyen Rabbine ancak böyle bir yol tutabilir. Başka çaresi yoktur bunun. Hem tezkira yapmayacaksınız, yani sürekli bu Kur'an ayetleriyle beraber olmayacaksınız, yani sürekli bu tezkira dediğimiz ayetleri öğrenmeye çalışmayacaksınız, bu ayetlerle beraber olmayacaksınız, yani haritayı ele almayacaksınız, ya da işte pusulayı elinize almayacaksınız, ya da hem yol gösterenle beraber olmayacaksınız, hem de Rabbinize yol bulacaksınız. Bu mümkün değildir diyor Allah. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ İşte bunlar birer uyarıdır. İşte bütün bu anlattığımız ayetler birer tezkiradır. Aklınızın en üst köşesine yazmanız gereken, sürekli hafızanızda canlı tutmanız gereken pusuladır bunlar, haritadır bunlar. Bunları elinize almamışsanız, bu haritayı ele almamışsanız, bu pusulayı elinize almamışsanız ya da yol bilenin elinden tutmadıysanız, yol bilene bilmediğiniz yolu sormak üzere Allah'ın kitabına, bu ayetlere müracaat etmemişseniz, o zaman Allah'a yol bulmanıza imkan ve ihtimal yoktur diyor Allah. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا Öyleyse biz de tezkirayla birlikte olmak zorundayız. Allah'ın ayetleriyle beraber olmak zorundayız. Sürekli Allah'ın ayetlerini hatırımızda canlı tutmak zorundayız. Eğer yolu yol bilenle birlikte aşmak istiyorsak, yolu yol bilenle birlikte gitmek istiyorsak, hata etmemek istiyorsak, adım başına bir direğe çarpmak istemiyorsak, karanlıkta el yordamıyla yürüyen, yani el fenerini eline almayan, karanlıkta el yordamıyla yürüyen, sürekli günah işleyen, sürekli hata işleyen, sonunda da cehenneme yuvarlanıp giden insanlardan olmak istemiyorsak, öyleyse bu tezkiralara sahip çıkmak zorundayız. Bu tezkiraları sürekli hatırımızda canlı tutmak zorundayız. Sonra diyor ki Allah, gece kalk ve şöyle şöyle yap. Peygamberimiz Allah'ın istediğini yapmaya başlıyor. Onunla beraber inananlar da bir dönem aynı şeyleri yapıyorlar ve belli bir süre bu iş devam ediyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak bu işi hafifletiyor. Bakın, Müslim'de, Ebu Davud'da Hazreti Ayşe annemizden rivayet edildiğine göre bu ilk emirden bir yıl sonra bu hafifletme emri gelmiştir. Hatta ilk dönem farz olan bu teheccüdün daha sonra gelen bu tahfif ayetiyle nafileye çevrildiği rivayetleri arasındadır. İslam'ın ilk döneminde bu olmuş. Anlayabildiğimiz kadarıyla her kişinin İslamiyetinde de bu dönem olmalı biraz. Mesela demin dedim ya, ya yeryüzündeki İslam'ın ilk dönemleri ya da kişinin kendi İslam'ının ilk dönemleri olacaktır bu. Arkadaşlar, mesela kişi Müslüman oldu. Yeni Müslüman. İslam'la yeni tanıştı. İşte önceden meyhanedeydi, önceden ticarethanedeydi, kumarhanedeydi, ekranhanedeydi. Yani önceden bir hanenin içindeydi de Müslümanlığının farkında değildi. İşte o haneden İslam hanesine geçince kişi yapacağı iş birinci bölümde anlatılan İslam'ı yaşamaktır. Yani her gece atlamadan, her gece kalkacak, vahiy ile irtibat kuracak, yoğun bir vahiy ile beraberlik kuracak, Kur'an okuyacak. Hiç olmazsa ilk etapta hayatını düzenleme bilgileri alıncaya kadar bu işi yapacak. Ondan sonra belli bir dönem sonra işte yolcu ise, bazen hasta ise, bazen yorgunsa, işte biraz sonra Cenab-ı Hak ayeti kerimesinde onu anlatmaya başlayacak. Bu iş işte az biraz hafifletilecektir. Yani her gün kalkması gereken sadece Peygamber Efendimiz olacaktır. Ona vacip olarak, ona farz olarak devam edecek bu. Fakat bize de sünnet olarak ya da nafile olarak intikal edecektir. Bundan sonra bakın Cenab-ı Hak ayeti kerimesinde şöyle buyurur. İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min thulüfeyl leyli ve nisfehu ve thulüfehu ve taifetum min ellezine ma'ak. İnne rabbeke ya'lemu, şüphesiz ki Rabbin her şeyi bilir de bunu da biliyor ki Peygamberim, sen ve seninle beraber olanların gecenin yarısında, yarısından azında, üçte birinde, üçte ikisinde kıyamda olduğunuzu Allah bilmektedir. Yani gerekeni yapıyorsunuz, ayaktasınız, ikame ediyorsunuz, dini ayağa kaldırıyorsunuz ve Allah bunun böyle olduğunu biliyor. Vallahu yukaddirul leyle ven nahar. Niye yapıyordunuz bunu? Yani niye kalkıyordunuz gece? Allah'ın takdiri diye değil mi? Yani Allah dedi diye, Allah böylece hükmetti diye değil mi? Tamam. Allah gecenin uzunluğunu veya gündüzün kısalığını, sizin direncinizi, dayanma gücünüzü, ayakta durabilmenizi, uykunuzu Allah takdir edendir. Yani bütün bunları takdir eden Allah'tır. Öyleyse dinleyin o güçlü Allah'ı. Dinleyin o bilen Allah'ı, o yanılmaz ve yenilmez Allah'ı. Her şeyi ölçüp biçen, her konuda ölçü koyan Allah'ı dinleyin. Alime en lem tuhsu. Sizin onu sayıp tüketemeyeceğinizi kesin biliyor Allah. Sizin onu sayıp tüketemeyeceğinizi Allah kesinlikle biliyor. Yani devam edin dese nasıl olsa ara vermek zorunda kalacaksınız. Yani hep kalkın dese, her gece kalkın dese, hep yapın dese bunu beceremeyeceksiniz. Yani Allah bunu biliyor. Biliyor sizin gücünüzü, biliyor Allah sizin durumunuzu. O zaman Allah'ı dinleyin. Fetâbe aleykum, tevbe edin. Ya da Allah size tevbe etti. Tabii Allah size tevbe etti diyemiyoruz da Allah size yöneldi. Yani Allah sizi affetmeyi murad etti. Allah sizin tevbenize yöneldi, sizi affetmeyi murad etti. Yani lütfunu size çevirdi ya da sizin için kolaylık murad etti. İşte Türkçedeki tevbe anlamına Allah tevbe etti diyemiyoruz. Fetâbe aleykum, tevbe edin ya da Allah sizin tevbelerinizi kabul etsin, Allah size yönelsin. Siz tevbe edin, Allah kabul edecektir diyeceğiz tabii sonunda. Fakra'u ma teyessera minel Kur'an, o halde siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Kolayınıza gelen kadar okuyun. Ya da gücünüz yettiği kadar okuyun. Dilinizin döndüğü kadar okuyun. Ama devamlı okuyun. Çünkü alime en seyekunu minkum marza, sizden kimileri hasta olacak. Allah biliyor bunu. Yani gücünüz yetmeyecek, kuvvetiniz yetmeyecek, takatiniz yetmeyecek. Alime en seyekunu minkum, sizden kimileri hasta olacak. bedenen hasta olacak, ruhen hasta olacak, ailevi hastalık olacak, toplumdan hasta olacak, yani bir marazınız, bir hastalığınız bulunacaktır yani. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ Kimileri de sizden yeryüzünde darp edecek, gezip dolaşacak, sefere çıkacaktır. Allah'ın fazlından aramak, araştırmak niyetiyle gezip dolaşacaksınız. يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın fazlından aramak, araştırmak için gezip dolaşacaksınız. Yorulacak, ırılacak ve o geceyi kalkamayacaksınız, beceremeyeceksiniz. Mesela duydunuz ki İzmir piyasasında ayakkabılar düşmüş, hemen geceden fırlayıp İzmir'e gideceksiniz. Ya da duydunuz ki Bozdağ'da tavşanlar oynaşmaya başlamış, hemen geceden fırlayacaksınız. Bozdağ'a gitmek için yorulacaksınız, ırılacaksınız ve o geceyi kalkamayacaksınız, beceremeyeceksiniz. Bir de وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Kimileri de olacak ki yeryüzünde Allah'ın dininin ikamesi uğrunda savaşacaklar. Yani savaşa gidecekler. Allah'ın dini hakim olsun diye, Allah'ın iradesi yeryüzünde hakim olsun diye, Allah'ın kulları Allah'a kulluğa başlasın diye, Allah'ın kulları Allah'a kulluğa karar versin diye, kulluktan habersiz yaşayanlar Allah'a teslim olsunlar diye, içinizden kimileri de Allah yolunda insanların İslam'la buluşması adına cihada çıkacaklar, mukateleye çıkacaklar. İşte tüm bunlar için fakra'u ma teyessera min, o zaman da okumayın demiyor bakın Allah gene de, diyor ki fakra'u ma teyessera min, Kur'an'la ilgisiz olabilirsiniz, Kur'an'ı terk edebilirsiniz, hiç okumanıza gerek yok demiyor da, bu durumda da kolayca okuyacak hale getirin Kur'an'ı diyor Allah. Kolayınıza gelen kadarını okuyun, dilinizin döndüğü kadar okuyun, gücünüz yettiği kadar okuyun. Fakra'u ma teyessera min. Arkadaşlar, mümin bu gece namazıdır denmiş. Yani Müslüman gece kalkacak. Ta surenin başına dönüyoruz. Allah'ın istediği biçimde namaz kılacak. Ve namazında verattilil Kur'an'ı yapacaktı ya. Yani tertil ile manasını anlamak üzere, hayatına aktarmak üzere, ben bunsuz yapamam, ben bunsuz edemem, ben bunsuz hayat programı çizemem, ben buna mecburum diye anlamak üzere Allah dedi diye Kur'an'ı okuyacaktı ya, işte bu gece namazı denmiş. Yani mümin mutlaka gece namazı kılar. Vitir gece namazıdır. Bunu bilirsiniz herhalde. Vitir gece namazı demektir. Ama biz onu akşam kıldığımızdan veya yatmadan önce kıldığımızdan iş karışıyor tabii. Arkadaşlar, bu gece namazını mutlaka kılmaya çalışalım. Yolculukta hiç değil, bir rekat bari kılmaya çalışalım. Allah diyor ki fakra'u ma teyessera min, gücünüz yettiği kadar, diliniz döndüğü kadar Kur'an okuyun ya da Kur'an'ı kolayca okunacak hale getirin. Peki niye okuyacağız Kur'an'ı? Kur'an niye okunacak? Allah diyor ki ve akimus salate ve atuz zekate. Kur'an'ı okuyunca karşınıza iki kulluk türü çıkacaktır. Ya bedeni ya da mali türünde, ya bireysel ya da toplumsal olmak üzere iki tür kulluk çıkacaktır karşınıza. Birisi namaz, ötekisi de zekat. وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ Namazı dost doğru kılın, ikame edin ve zekatı da verin. Birisi bireysel kulluktur. Yani namaz bireysel kulluktur. Zekat da toplumsal kulluktur. Yani namaz bireysel bir kulluktur. Namaz kulluğunu icra etmek için kişinin bir başkasına ihtiyacı yoktur. Kendi başına bireysel icra edebileceği bir kulluktur. Allah'la kendi arasında bir kulluktur. Ama zekat toplumsal bir kulluktur. Yani ben zekatı kendi kendime veremem. Mutlaka karşımda bir de vereceğim insan olmalı. Öyleyse namaz bireysel bir kulluk iken zekat toplumsal bir kulluktur. Ya da namaz bedensel bir kulluktur. Zekat ise mali bir kulluktur diyoruz. Yani Kur'an okurken bedeninizin, canınızın ve malınızın Allah'a ait olduğunu öğrenin. Zaten Kur'an'ı okumadaki gaye de budur. فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ Kur'an'ı okuyun, kolayınıza gelen kadar Kur'an'la ilişkinizi kesmeyin ama Kur'an'ı okurken de bedeninizin, canınızın ve malınızın Allah'a ait olduğunu mutlaka öğrenin, onu kavrayın. Ve akimus salate ve atuz zekate diyor Allah. Yani Kur'an okurken hava atmak için değil, kendinizi empoze etmek için değil, ne güzel anlatıyor desinler diye değil, gece mi? Gece olmaz bunlar belki ama yani gece belki kendimizi empoze etmek ya da hava atmak mümkün değil ama gece okuduğumuz Kur'an gündüz size de böylece açığa çıksın. Yani sizde gündüz böylece açığa çıksın. Gündüz ki programınız gece okuduğunuz olsun diyor sanki Allah. Sonra diyor وَاَقْرِهُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا. İşte böyle namaz gibi, Kur'an okuma gibi, namaz gibi, zekat gibi yapacağınız kulluklarla Allah'a öyle borçlar sunun ki güzel bir borç olarak Allah'ın yanında kalsın, en lazım olacağı zaman ondan alırsınız. Yani Allah kendisine karz-ı hasen istiyor. Söz söyleyin, birilerine İslam'ı anlatın, birilerine ayet anlatın, birilerinin cennet yoluna vesile olun, birilerinin dirilmesine vesile olun, birilerinin Kur'an'la tanışmasına imkan hazırlayın, çocuklarınızı Müslümanca eğitin, hanımlarınızı İslam'la tanıştırın, komşularınıza Allah'ın istediği biçimde davranın, onlara İslam'ı tebliğ ve talim edin. Yani böylece Allah'a güzel borçlar sunun ki o borçlar Allah'ın yanında kalsın, en lazım olacağı zaman ondan alırsınız. Ne zaman lazım? Cennet için mi lazım olacak? Alırsınız Allah'tan. Cehennemden kurtuluş için mi lazım olacak? O zaman alırsınız ondan, ondan alacaksınız. Bilesiniz ki diyor Allah, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ. Bilin ki Allah dedi diye, Allah istedi diye, Allah böyle emretti diye, Allah rızası için ne hayır işlediyseniz, onu mutlak ve mutlak yarın Allah huzurunda bulacaksınız. Üstelik huve hayran ve a'zama ecra. Daha hayırlı olarak, daha güzel olarak, daha fazla olarak. Yani siz bir yaparsınız, Allah onu binle katlayıverir. Hani biliyorsunuz Allah hesabı bizim lehimize tutar. Yani Allah bizim hesabımızı bizim lehimize tutmaktadır. Bir hayır yaparsınız, onun kat sayısı farklıdır. Bazen binle çarpar Allah, bazen işte 70.000'le çarpar Allah, bazen 700'le çarpar Allah. Yani bir hayır yaparsınız, ondan çok daha hayırlı bir biçimde onu Allah'ın huzurunda yarın bulacaksınız. Ama bir günah işlersiniz, onu Allah bazen 1'le çarpar, bazen 0'la çarpar, hiç yok farz eder, bazen de Allah onu siliverir. Mesela bir günah işlersiniz, Peygamberimizin bir hadisinden anlıyoruz ki, bir günah irtikab ettiğiniz zaman hemen arkasından bir hayır yetiştirin ki Allah onu silsin diyordu ya, işlediğiniz bir günahın akabinde duyacağınız bir pişmanlık, yapacağınız bir tevbe ya da yapacağınız Allah'ı razı edecek hayırlı bir amel hemen o günahın silinmesine sebep olacaktır. Bakın Allah diyor ki وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَاَعْظَمَ اَجْرًا. Allah dedi diye, Allah emretti diye, Allah'ın kitabından öğrendik diye, Peygamber aleyhisselam bunu bizden istedi diye, Allah rızası için ne hayır işlediyseniz, onu mutlaka yarın Allah'ın huzurunda bulacaksınız. Üstelik daha hayırlı olarak, daha güzel olarak, daha fazla olarak. Ama bunun için şımarmayın, kesinlikle haddinizi aşmaya kalkmayın. وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهِ diyor Allah. Yani haddinizi bilip Allah'a yönelin, affınızı isteyin, tam yapma, tamı gerçekleştirme çabasında olun. Zaten istiğfarın anlamı da buydu ya, yani estağfirullah demek, ya Rabbi şu benim yaptığım amel tam bir amel olmadı, senin istediğin tam bir amel olmadı ya da peygamberliğin ameline benzemedi ya Rabbi. Mesela birisine infakta bulunmuşsak ya Rabbi, senin peygamberliğin yaptığı çapta bir amel olmadı bu ya Rabbi. Ya da namaz kılmışsak, ya da işte birisine İslam'ı talim ve tebliğ etmişsek, ya da birisinde gördüğümüz bir kötülüğü düzeltmeye girmişsek ve sonunda diyeceğiz ki estağfirullah. Ya Rabbi bu yaptığımız peygamberliğin yaptığına benzemedi. Yani %100'lük bir kulluk olmadı. %100'lük kulluk peygamber aleyhisselamın kulluğudur. Ya Rabbi, onun kulluğu yanında belki %5'lik, %10'luk bir kulluk yaptım ama kusurumu görme ya Rabbi, eksiğimi tam kabul et ya Rabbi, kusurlarımı görme, siliver ya Rabbi diye estağfirullah deyin. Allah'tan affınızı isteyin. Tam yapma, tamı gerçekleştirme çabasında olun ama tamı ya da tama yakını yapamazsanız da Allah gafur ve rahim olandır. Öyleyse siz Allah'ı gafur ve rahim bilin. İnnallâhe gafurun rahim. Öyleyse diyecek Allah, ey tüm bunları anlayıp bilen, köşesine çekilmiş kişi, yani carkını curkunu kurmuş, köşesine çekilmiş, kendi aleminde, kendi atmosferinde, kendi kendine düzen kurmaya çalışan, kendi kendine hayat programı yapmaya çalışan kişi, ya eyyuhel muddettir, kendi kendini örten kişi, diye Allah hemen Müddessir suresinde gündüz kıyamını anlatmaya başlayacak. İnşallah geçen hafta, gelecek haftaki dersimizde o konuyu da yani Müddessir suresini de hep birlikte tanımak üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.